Падляшша родам. Партрэт. Жыццёвы шлях выдатных людзей з Падляшша родам. Студзе воды. Свет малой айчыны Дарафея Фёніка пранюкнуты цеплынёй і адкрытасцю на другога чалавека. Разам з героем сённяшняй перадачы паспрабуем пранікнуць у гэты крыху ўжо прызабыты свет, які не так даўно надаваў рытм жыцця нашым продкам, а які нам, выхаваным у шуме машыні горада, паказваецца часта нечым незвычайным, таямнічым, а магчыма і крыху нудным. Свет малой айчыны ў студзе водах. Дарафей Фёнік, герой сённяшняй сустрэчы з Падляшша родам. Мой выбор świadomy tego miejsca dla swojego dalszego życia odbył się уже na etapie dorastania, jeszcze nie dorosłości. A moje dorastanie było dosyć burne. No, choćby taką ciekawinkę skażę, że ja w siamej klasie podstawowej szkoły w zszytkach do polskiej mowy zaczął pisać ruskimi literami. Co bardzo mnie zadziwiło i zaniepokoiło nastawników, wiadomo, no. To była fanaberia moja, widno, dzieciacza, i co z to wynikło, no, to jak widno, kontynuacja je. Стаім побач уваходу ў музей малой бацькаўшчыны ў студзе водах. Музей – гэта маё першае дзіця, кажа Дарафей Фёнік. На дварэ сонечны вераснёвы дзень. Брама нашого музея в Студзіводах не просто брама, то ціла історія. Студзівод. Почнемо от стовба правого нашої брами. Постать Івана Сігінєвича, заснувальника Студзівод. В 1514 році, хутко будемо 500 літ сповняти від того дня, Іван Сігінєвич закупив від міста Бєльська землі, на яких заложив вioску Студзіводи. І тут його історія написана, його постать, і вирежбіона через Уладзіміра Чиквіна з Кобриня. То пленерів режбярських, які ми організуємо вже три пленери у нас відбулися. І лівий стовп нашої брами то постать простого чоловіка зі Студзівод, але не такого простого, ремєшнік, валянкар. З того були знані Студзіводи в 20 віку, бо тут практично кожен виробляв валянки в великій кількості на продаж, так як і моє діди, дядьки всі тим займалися, ну, халупнічою методою. І тут постать валярщика, овечки, які дають вовну на валянки, пастушок, і он сам споглядає на міщанську хату. А далі каплочка стовбовая. Такі є характерні теж для нашого Подляшша на пограничу православно-католіцьким особливо ставилися каплочка з іконою Бєльської Божої Матері, так само вирежбленою в дереві кедровому. А коло хати дядька Якуба, так популярно називаємо, чи ти дом, перший дом, дом нашого музея, сидять два музиканти, Юхим Кирилюк, скрипач зі Студзівод, і Володимир Мураський з Ворлі, гармоніста. Вони разом грали вже в міжвоєнний період, вже почали з собою грати. Юхим лічився одним з ліпших скрипачів в Бєльському повєті. Гармоніста Мураський так само. Його гармонії, зрешти, так, ми до музея закупили від сина, і вони ще грають перед воєнний Стаміровського фірми гармонії ще грають. І ті два музиканти, речби їх створені Анатолієм Турковим з Кам'янця в час сьогодні пленеру. Hey! Падляшша родам. Партрэт. Жыццёвы шлях выдатных людзей з Падляшша родам. Дарафей Фёнік, этнограф, гісторык, заснавальнік і дырэктар прыватнага музея малой айчыны ў Студзеводах, аніматар беларускай культуры на Падляшшы, герой сённяшняй сустрэчы ў серыі «З Падляшша родам». Так, Дарафей Фёнік, перадавшым імя, бо то чалавека выражняе. Калі я тепер быў в поўначы Росіі, коло Архангельска, оказуючи, што Дорофей, то было ім'я колісь вельмі популярне там. У нас менш, на Падляшшу, рэдко встречаючи в старых метричних книгах Дорофей. Но там навіть дід Михаїла Ломоносова був Дорофеєм. Ну і тепер там казали, о, у вас старинне ім'я. В пашпорті, в всіх документах офіційних я по-польську Дар'юш, що повинно бути по-білоруську Дар'ї. Но батьки спільно з священником вирішили, що буду я хрещений Дорофеєм. Тому у мене фактично два імена офіційне не покриваються з церковним. Але то є найважніше, церковне. Я люблю своє ім'я, воно грецького походження, перекладі «Дар Божий». Охрещили мене в тим самим рокові, що уродився, в 68-му є то такий рочник, який лічить рочником людей, навіть є такий список «Рочник 68-ми». Є то рук переломів певних і в Польщі, і не тільки, коли так глянем на той рук в історії сусвітної. То він є особливим роком. І родився тут, в Бєльську, в Студзіводах, докладніше. Хоча вже в Студзіводі в тим рокові були вже раніше були долучені до міста. Ну я підкреслюю то, що я зі Студзівод. Для мене то не міняє, чи то є вioska, чи належить до міста. Не Студзівод, є малою чиною. То є тоє місце, де чоловік найлепіше від себе відчуває. Ну, я виховувався 13 лет, поки прийшла сестра на світ, сам, самолюбом таким виховувався в Студзіводах. Батьки моє, мама Юлія Нія, працювала той час і до емеритури своєї як księгова, а батько ремісник бляхар. То така є теж сімейна традиція, лахарство, ковальство зі сторони батька. Якихось таких селянських типово не було. Жили в Студзіводах так само діди, бо мама зі Студзівод, Христина і Григор Сідорські. Тоже то мало велике для мене значення, що дітки, дід з бабою були на місці. А відомо, що внуки люблять своїх дітків. Много вони значать в їх житті. Мовою дому нашого то була своя руська мова. Мовою студзіводців в більшості, навіть католіки старші студзівод говорили по-своєму. І навіть між собою не то, що до сусідів православних. Але вже я рос в тим поколінні 70-х літ, коли батьки вже старалися достосовувати до моди вже того часу виховування своїх дітей, як уже то було, якби вже місто сказати, і батьки якби функціонували в місті на польській мові. Тому якби мова моя дитяча, то була мова польська. Мова моїх контактів з ровесниками. То була мова польська і в школі, і в Студзіводах. Так що тут той приход до свого такого розуміння, то був процес. Беларускую мову Дарафей Фёнік не вывучаў за партай. Не была яна таксама мовай зносіна ў сябрамі ў Студзіводах ці Бельску-Падляшскім, куды хадзіў у школу. Родная мова была закладзена ў сэрца. Толькі праявіць яе здолеў тады, калі зразумеў, наколькі яна важная, кажа пра сябе герой сённяшняй сустрэчы з Падляшша родам Дарафей Фёнік. В моєму випадку не підтверджає, чи такий огульний слоган, що школи, де є білоруська мова, сприяють становленню білорускості в чоловіку. Ні, я учився в школі початковій номер 2, ім'я капітана Висоцького, у якої ніколи не було білоруської мови, хіба вже в 44-му рокові, коли вона створилася як білоруська, бо було тільки дві туди школи в Бєльську. Єдинка була польська, а двойка була білоруська, але то було воно до 46-го, і далі вона функціонувала як польська школа. Далі середня школа моя, то школа по свідомому моєму виборові. То було 5-літнє технікум рольниче в Бєльську на вулиці Головецької. Я хотів стати рольником. То був моє свідомий вибір в 8-й класі школи підставової. Мої колеги переважно йшли до ліцея польського чи до білоруського. А я пішов до технікум рольничого. І вельми став задоволений до дziś. Маю едукацію конкретну, першу свою. To było moje pierwsze spotkanie w technikum rolniczym z chłopcami, z kolegami, z koleżankami, dla których mowa swoja, podlaska, ruska, była czymś naturalnym. Z Czyżów, z Plosków, bo jakraz w tych okolicach u nas w siemi nie ma swojaków. Nasze swojaki, przeważno to je na zachód od Bielska, takie wioski jak Orechwiczy, Staciewiczy, no, Strykiz, Hrabowecz, koło Lubina. A tam takie przyszli tak nastrojonych Czyżów, czy osobliwo bojowych Bielorusów, takie, czyli do technikum. Jurek Simoniuk, taki bojowy pomnik. Treleczki, rodowody, jakby nie było tam. Tych krzyżach. Ale ja wże raniej, skażem, wże w podstawowci w siomuj klasi począł szukać swoich koreniów. Przede wszystkim począł przestawiać się na mowu swoich baćków, dziedów i dziadków, którym mnie okrużała ta mowa. Ona była wże w mnie, tylko trzeba było projawić jej swoimi słowami. I dość tak, że od 13 lat ja przeszedł na swoją mowę. No i potem byli, że początki takiej oświatowej działalności, jakby razem z kolegami z techniką rolniczą my wstąpili do Teatru Parnas, który kierował Wania Morna w klubie białoruskim w Bielsku. I tam my doskonali wiedzę zdobywali na temat literatury białoruskiej kultury. Praktycznie to je na scenę wykorzystowali. Chodzili na różne sustreczy tam z piśmiennikami, z poetami białoruskimi. To nasz technikum rolniczy w Bielsku w drugiej połowie 80-tych lat to był liderem białoruskości wśród młodzieży w Bielsku. Tudy ograniczała się białoruskość w liceju białoruskim. Nawet jest przypadek, że to dziewczyna odna, która bardzo aktywno działała w Parnasi, nie była dopuszczona do matury, musiała powtarzać za swoją działalność białoruską. A my w technikum rolniczym nawet gazetkę zrobili taką szkolną po białorusku w technikum rolniczym. Wadim Kowalski, Jurek Szurbak, Piotr Drobnikowski, to členy Parnasu i nasze, moje kolegi, z jakimi my paru lat fajnych działali. I nastąpił rok 1986. To rok można liczyć i początkom muzeja Maluj Baćkowszczyny. W tym rokowi odyszał w wieczność dziadko Jakub Kondraciuk, jaki mnie raniej przepisał się tu chatu Kondraciukowu. Tu i chati ja reszył, że będę muzej. To tak prosto skażu. Ja nie znam, jaki to proces w mojej tam holowie w duszę prochodził, jak ja to doszedł, że nie odtworu tego. Ale ja tak sobie podumał, fajna, staraja chata, taka ja, no, chaj budę muzej. Pościągował z dziedowej kluni, tam z różnych rzeczy, które tam byli. I poślaszcze, ktoś to donosił, kto to przynosił, ja tam. No i ekspozycja pomalu stawała się faktem. Jak raz to był czas Parnasu, tudy moje kolegi, koleżanki tu przychodzili, tak samo spotykali się w tej chacie. Taki był początek. Wiadomo, nasze inicjatywy, naszą wysiłku nie da się porównać z budżetnymi ustanowami, jakie ja mogę to robić i na mnogo bólsz, czym my, ale mający nad sobą sztaty i wielkie możliwości finansowe. A tut to wszystko tworzycie ewolucyjnie, ja skażę. Za nami 25 lat. To jest wielki promieżutok czasu. No ja w tym od pierwszego dnia, no to można skazać, iż to moje dziecię. I za 25 lat, no nie można stojać na miejscu, nie można zrobić tak, że być zadowolonym, że my stworzyli skansen, zobrali kolekcję prylat i czekają tylko na to, że ludzie przyjdą i poglądają to je. теперішня форма музеїв, якби взагалі вже виходить від такого моделю, що то є колекція речів, мертва, якби. Наша тутай ініціатива є музейно-культурним освітним центром. Всякі форми діяльності, візьмемо видавничу діяльність. Писання було чимось для мене натуральним. Від часу середньої школи я став кореспондентом Ніви, після часопіс, після православний огляд, співпрацівницю з отцом Григором Сосною, книжки, монографії наші колейні. І в певний момент, ну, вже наспіла потреба. І потреба виникала з видавання при нашому музею книжок, часописів, плит. Певних речів не було кому видати, були вже речі на подляжсько-руській мові. В певний момент я поняв в половині 90-х років, що нема що надіяти ще на допомогу чи то колегів, чи то організацій некоторих білоруських наших пропагуванню нашої подляжської мови в писаної формі. Коли навіть Ніва не хотіла на мою пропонову першої полови 90-х років друкувати сторонки подляжської, що наступить за рік-два, бо мусить наступити, ми часу вже стратили. І через такі якби мури незрозуміння виникла добра ініціатива, я думаю, як Бєльський гостинець, де ми самі можемо друкувати і самі за то і відказуємо, що друкуємо на подляжсько-руській мові, але то, що чи книжки, як вискочив Воробєй, і вона функціонує вже, криваємо хоч той каталог писанок надбужанських, правда? По польську, по подляжську. Бачим, що нема страти для білоруськості, що тут нема по-білоруську, але є, то є тільки для нашої користі білорусів, бо ми через то є богатші, що ми можемо мати, ми білоруси Подляжжя, можемо мати і маємо дві свої літературні мови. Не одну, а дві. І своє рідні літературні мови. То ми багатші, правда? Ну, навіть від поляків, які мають одну літературну мову тут. Принаймні так вважають, що мають одну літературну мову. Хоча некоторі не хочуть то признати серед нас. Але бачу, що то міняючи, еволюційний процес наступає. Не лічу себе, скажімо, дипломованим ні істориком, ні етнографом, бо хоч історію студіював, музейознавство студіював так само і семінаріум духовний закінчив. Головне є праця в тим, що чоловік любить, і едукації є потрібне вельмі, трошку надати керунки, але пошла самодисципліна потрібна в тим, коб могчи то, що люблю архіви, люблю старі рукописи, над чим можу много днями працювати. Ну, то вимагає часу. На то я мав добрий час в 90-х, ще початок 2000-х літ, коли їздив до Мінська, до Гродна, до архівів, і там практично то, що вдалося мені туди зібрати, виписати, скопірувати, то використовую до дзіж в своїй роботі історичній. Коли йде про етнографію, я більш практик етнограф. Може мені брак часом широкої теоретичної віди, ну, бо більш я гляджу на фольклор через призму свого досвіду і такого внутрішнього захоплення різними проявами фольклору. Маю до того натуральні відносини, такі, які виникають з життя, в тим з сімейного. Бо для мене, наприклад, День Святого Юрія не є теорією, про яку я знаю з книжок. Є або чимось в часі прошлим. Є то моїм життям, моїй сім'ї далі, коли ми на засіви жита, своє власне засіви жита, виходимо на Юрія на обход полів. Ще коні кетрою. I spełniałem te wszystkie obrady, które przodki spełniali. Nie to mu ja chodziłko na pokaz komuś, ale nawet to, że nasze festiwali po mojowej Rosji, olim poboru chodzi, my jakby starajem się z każdym rokiem ograniczać tak zwaną scenę. Koli nawet jej w ogóle, że z czasem nie będzie u nas na festiwalu, znaczy my doszli do pewnego modelu doskonałego. Sceny nie powinno być i w przekazie folkloru. Gledacz i wykonawca to powinny być jedne. Dla nas sceną naturalną na festiwalu może być i mostok między Hrydelami i Kłoszkami, czy Hulicza w Olekszach, czy Lawoczka w Dubiażyni, czy Gorzy Luch w Rejpiczach. Trawa bez niczego. Ludzie wsie biorą udział. Nie każdy może śpiewać, wiadomo, ale tej bariery między gledaczami, wykonawcami nie powinno być i przy autentycznym folklorowi. I my do tego w swoich festiwalach dążymy. Korochody czy też wioski, koli i demo jest naprawdę takim modelem. Падляшша родам. Партрэт. Жыццёвы шлях выдатных людзей з Падляшша родам. Цэлы час прыходзіце вучыцеся. І то добра, і яшчэ не адна цікава перад намі. Незведаны, незнаны яшчэ тепер. Дарафей Фёнік з Падляшша родам. На асабовасць Дарафея Фёніка найбольшы ўплыў, які ён сам адзначае, мела сям'я. Навакольны свет студзіводаў, бельска ды людзі, якіх меў шчасце сустрэць на сваім шляху станаўлення яго як асобы і як чалавека. Тут многа можна вспомніць і кого, хто важны в жыцці чалавека. I dziękować, i kto nawet nieświadomo podał koliś ruku i to stało się czymś ważnym. Tu na pierwszym miejscu trzeba postawić i siemiu. To jest osnowa i doskonało je, nawet koli granuć naszych ludzi zaangażowanych w różne projawy kultury białoruskiej tu. To baczym, że jeśli siemia ciała zaangażowana w to je, to efekty je naprawdę wielki. Jeśli zaangażowanie baćków widno w dzieciach, że one tym samym żywą, to jest tudy przykład. Antyprykładem jest taka sytuacja, koli tak nazwać dziejacz wielki mnogo robi, gorze mówić, a na przykład jego dzieci wsie spolonizowane i daleki w ogóle jakby nie istnują, ich nie widno. Nie widno identyczności w tym, kim jest ten człowiek. Ta chata, od jakiej wsio poczęło się. Jakub Kondraciuk, dziadko, dziecko, brat babci, ród Kondraciuków, ród Sidorskich, ród Fioników. порів. Якби то все створило мене і мою сім'ю, і таку, а не іншу. Бо то десь заложене то, що в моїх предках було то, ким я є тепер. Важним таким етапом, і то була семінарія духовна в Яблочині, і то, що особи, котрих я там споткав. Тут отець Ригорсос, від 90-го року ми з ним співпрацюємо. Ну, вспомнив Миколу Гайдука так само, котрий в часах семінарських ще, ну, вже ми з ним кореспондували активно. Він був моїм, так би, першим промотором, редактором моїх артикулів, писаних по білоруську до Ніви. Напевно, не то, що я буду тут говорити радіорація в сторону директора чи президента якоїсь лаурку, але Генію Вапа, так скажу, Генію, бо то колега, з яким ми, правда, споримо часом і спорили колись, але як ще жив в Бєльську в 90-х літах, він давав мені добрих, так трошку різко казавши, копняки для розпуду. Закидав певні ідеї, а я легко беруся на удочку ідеї, і створав я теорії тієї ідеї і почав реалізувати. Генек мене в певний момент оставляв самого, я думав, що не дам ради, но треба сили. І удається, туди чоловік стає ще міцніший. Ми разом таких історичних справ тут робили з Славком Іванюком. В Бєльську, як он ще був. Між іншим, перша книжка, при якій я працював разом зі Славіком, описання приходу, рукопіс отця Олексія Волковського, кроніка церкви, Чорної церковної. Ну, пари я шукав хіба довго, бо до 30 літ. Ну, але шукав. Не скажу, що я не займався пошуками, займався. Но суджено мені було дождати до без тижня 30 літ, коли 7 серпня 98 року в церкві Пречищенської повінчаліśmy з Елою. І наше знайомство, якби для спільного життя тривало пів року. Але знайомство наше як колеги з колежанкою, як знайомих, тривало літ 11. Зналися, позналіся дякуючи Парнаші, чла його керівник, Ваня Мордань, був старостою на весіллі. Хто ж міг бути? Той проміжуток часу, якби потримували своє знайомство, так видно, треба було в 98-му рокові на зустрічах зорки, то я пам'ятаю, то в Нарві відбулося, були туди, Ела була інструктором театральним, я теж якимсь там інструктором був, і туди тих зустріч, тут трошку колежанки помогли, видно, так підпускали, ну і так вже минуло того, тих пів року після зустріч, як ми повінчалися. Вельми важне, що Ела мене в 100% розуміє, і ми практично робимо то ж саме. Вона в роботі своїй в Дому культури, а так само як віце-старшиня нашого об'єднання музейного, ми взаємно доповняємося в своїх ідеях, в своїх планах, в своїх реалізаціях. Ела так само в справах видавецьких допомагає, бо є коректором Бєльського Гостинця і книжок, і справах музичних, і так само маючи підготовку зі сторони театру і так само етнографії, можемо розсудити, часом спорити навіть про теми якісь етнографічні, але то є файне, що якраз можна, не виходивши з дому, з чоловіком близьким, як з приятелем, власне так, розсудити справи такі є, ну, фахові, котрі єднають нас і потім на діти, якби теж передаються. На сім'ї наша білоруськость перетриває. Натурально, що мовою наших дітей є наша мова. Мова батьків повинна бути мовою дітей. Коли є інакш, є то від шизофренії. Може, резко сказав я, але так воно є, бо як можна говорити не своєю мовою до своїх родних дітей? Не є то що таке просте в дальшому, якби, виховуванні дітей. Ми, можна сказати, в добрих умовах, якщо ході о мову, бо мають коло себе дідів, мають сусідів, котрі говорять з імі. I potem jeszcze szkolna edukacja. Tu tak samo, choć mają w Bielsku szkołę, którą nazywają białorusku i bardzo dobrze, że mają taką, bo mogliby nie mieć nawet takiej, ale nasze dzieci jest w mniejszości i to w mniejszości wielkiej. Na przykład Maksima klasie tylko jeden, z jednym chłopcem, synem baciuszki Świderskiego. Mój syn Maksima może mówić na swojej mowie. Inne dzieci rozumieją, ale mowoju znosin między wszystkimi dziećmi ma będzie polski. Nawet jeśli ja mówię Maksimowi, mówię ty po swojemu do swoich koleżanek czy kolegów, to oni, choć jedna czy druga, zacznę starać się do ciebie mówić, bo innych drogi nie ma, trzeba zacząć i mówić. Choć Maksim to i rozumie, ale zna już to, ciężko jemu przełamać się. On nie jest. Maksim jest najstarszy syn, narodził się nam dzień przed Dniem Świętego Maksima i Spowiednika. Bo taka była nasze решение. Z Eloju dzieci budut, nie wybieraj moich imion według swojego jakoś widzimisię. Tak samo jak my nie zabiegali pro wiedzu naszą, kto bude to i nie narodzony jeszcze. Czy dziewczynka, czy chłopiec. Ważne, kup dziecia było, przyszło na świat, a tamże zobaczymy. I tam będzie jeszcze większa radość nasza. I imię tak samo. Przychodzi dzień, jest kalendarz nam pomocny do tego. Jest Maksima, fajnie, będzie Maksim. Przyszedł syn drugi, rodził się 12 sierpnia. My wrzesz coś tam tak podumali pro Iliu, ale pytają się Maksima. Tak dla żartów troszkę. Jak ty chcesz, kop brat twój nazywał się. Choczu kop nazywał się Ilia. Trzecia nasze dziecia, duczuszka Taisia. Taisia nam rodziła się 21 października, 23 prepodobnej Taisi i to, że był nasz wybór, to, że po kalendarzowi. Portret Dorofeja Fionika z Podlaszcza rodem. Filozofia życia, jaka wyznacza napramki buduczyni dla naszego heroja, to? Życie zgodno z rytmem życia przodków. Ja boję się przerwać ten rytm, jaki wypracowali moje przodki. Ja liczę go bardzo dobrym. Kiedy oni stworzyli takie domy, takie rodnie, takie siemi, w jakich ja wychował się, i to dziękuję im, ich rytm był tomu doskonały. Chodzi o... Oni zajmali się ziemią. Ja nie mogę, w dosłownym sensie, pokinąć ziemię, nie mogę jej nie zasiewać. Bo przez to, jeśli ja by przestał, choć racjonalnie dumawszy, to ja nie powinien tych swoich paru hektarów zasiewać, bo one żadno zysku otulki dokładają do tego. Ale jeśli ja przestanę to robić, znaczy przerwę ten lińciuszok, który od sotni lat przedłużają się rok po rokowi. Ale to przenosi się na całe życie, bo przez to, że ja zasiewaju i zbieraju już 25 lat, czy nawet bolsz, bo ja zacząłem siejeć i orać chyba mniejszy 15 lat. To tak samo poradkuję swoje życie. Nasz to jest czas wesnoju, jest lato, na to jest lato, oseń, zima, to i kruch. Cały czas ponawiajecie. I ta nasza dziejność, to, że wpisujecie jakby w ten rytm przyrody. Jest wesna, jest festiwal wesnowego folkloru. Jest lato, jest festiwal letniego folkloru. Jest zasiejany owes mною. I to owes żnut, żęcie z Polesia, z Lotwy, z Litwy i tak dalej, które przyjeżdżają na nasz festiwal. To rytm życia przodków to prawosławna wiara i mocne jakby stojanie w tym, w duchowości prawosławia, bo oni przez 1000 lat to je przenesli, tą mocną, głęboką wiarę przedali moim dziadom, baćkom i to je my w tym żywemy i to jest dobre. To jest dobre dla wychowania naszych dzieci, niezamienne, twarde stojanie w swojej prawosławnej wierze. Życie zgodno z rytmem życia swoich przodków. Być samym sobą i przez to je przedłużać swój rod. Dorofej Fionik imkniecie żyć rytmem wyznaczonym jagonymi przodkami, jakie zajmali się gospodarką i ramiastwem. Podróże na wschód. Jeszcze jedna strasť naszego dzisiejszego heroja. родом з Падляшша. Ogólno jakby kierunkom moich podróżał je u wschód. U szerokim to znaczenie. Nieważne, czy to będzie północ geograficzna, czy wschód, czy południe, ale wschód. Wschodem może być i Palestyna, gdzie przyszło się mnie być, i wschodem jest Grecja, wschodem jest Świata Jehora Afon, gdzie to, że ja bywał. I wschodem jest Białoruś, Polesie, gdzie praktycznie prowodzę mnogo teraz czasu na Polesiu białoruskim, ekspedycji, wyjazdy związane z organizacją festiwalu, niepowtórne sustreczy z wykonawcami folkloru tamże. Ale tutaj ja jak raz niedawno odbył podróże niezwyczajne, chyba ze wszystkich poprzednich, ono wykluczne. Podróże na północ Rosji, na Pomorje, szeroki region koło Archangelska, Solowieckich Ostrowów. Wyjazd był związany z wydaniem książki Uspominął Igora Zakrzewskiego, jaką już szykuję teperka. Igor Zakrzewski, żurnalist, perekładczyk, jaki swoje dzieciństwo międzywojenny czas przeżył w Bielsku, pośla z baćkami, z materią wysoslany był w altajski kraj i że pośla wojny nie wrócił się do Bielska, zasiął w Warszawie. Tato jego bielszczanin, a mama z wioski Matigory Archangelskiej byłej guberni. Baćki poznali się w Petersburgu jeszcze do pierwszej wojny, kiedy studiowali tam. Pierwsza wojna jak raz ich rozłuczyła, że baćko Igora Władimir Zakrzewski jak wojenny popał w plen i no pośla wyzwolenia z plenów zasił w Bielsku, a jego żena Jewstolia w 27 rokowi tutaj udało się jej wrócić się, przyjechać do męża z dziećmi. I tu urodził się Igor Zakrzewski, autor książki. I to je podróże pokazało mnie mieścia opisane w książce, bo ja pobaczył tyjeż Matigory, poznał tych ludzi, pro których autor pro protków tych ludzi wspominaje, i dla samego autora, jaki nikoli nie był na materyńszczyni swojej, skąd mama jego pochodzi, to był czas bardzo takich ciekawych i często uzruszających sustrecz. Niezwykła to zemla, to je Pomorje, ludzie tam Rosjanie, chociaż mnogi z ich mają różnych protków, Pomoru żywot, potomki, tych, jaki ja uciekali od prychonu często. Wolny ludzie, którzy szukali tam gdzieś w tej zie, na północy swobody. I tomu tam ludzie jest, odczuwają się u ich takie poczucie swobody, a przy tym wielmi odkrytości dla drugich ludzi. Bo tam tak samo, żeż Archangelsk, port, przypływali z Europejcy razny, jaki je tak samo mieszali się z miejscowymi, ale tak samo tam okazuje się je i osoby związane rodowodami z Podlaszą. Przyszło się w Matigorach poznać Lubu Kozaczuk, której mąż pochodzi z wioski Staryna koło Dubicz Cyrkownych. No i wiadomo, Solowieckie Ostrowa, tam prowadzili paru dni, mieście cudowne, i jak świątynia prawosławia, monastyr, skity w lesach, na horach, na wyspach, jak przyroda, można powiedzieć, zadziwiająca, jak na taki geograficzny szyroty 150 km od podbiegunowo okrucha, polarno okrucha. My byli na początku wierośnia, było teplo, jak u nas. I przyroda, kwietki ćwitą, mikroklimat Solówków jest osobliwy. Tak samo Solówki to znają historia 20 wieku, pierwszy koncentracyjny lager 20-wieczny, gdzie zaginęło około 40 tysięcy ludzi, w tym część hierarchii prawosławnej cerkwi. Byli tam na Siekirnu i Chore, to było najstraszniejsze miejsce kaźni na Solówkach. Дорофей Фьонік – створальник унікального музея Малої Айчини, у яким не тільки мертві експонати. Музей живе. Ритм життя музея визначений одвічним ритмом природи, до якої допасувалися і люди, як неід'ємна частка цього навокольного світу і духовості, накапленай пакаленнямі, якія пражывалі і працавалі на той зямлі. Значит, так, континуация того, что уже початое и есть, мае свою такую цикличность, то есть важный керунок, как утримать и то есть. Для того, то, же, как развивать себя, ну, потребные люди. И, ну, вельми я задоволен, что удалось тут же, как бы, можно сказать, и правая рука моя в деятельности. По студиях з Варшави вернув ще до Бєльська Томик Суліма, який серцем, душою заангажований в наші справи музейні. Ну, хотілося б тут поставити справи певні матеріальні, бо більш так, коп людей утримати в тим запалові, ну, за тим мусить трошку стояти ще певне забезпечення. І то є такий накерунок, до чого треба теж нам дążити. Для того є потрібна усилена робота. Є певні плани матеріального кшталту, розбудови, чи будови чогось нового. Ну, про що ще конкретно не буду говорити, бо то поки ідея і певне доходження до потреби, чи варто в тої входити, чи ні, чи буде мати сили на тої, чи ні. Поки розважаю. Дарафей Фіонік – чоловік-ентузіаст, на перший позірк романтик, охоплений виратуванням нечого, що непозбежно зникне з нашого життя, захованням той культури, яка ніколи домінувала на землі Бєльській. Насамреч, Дарафей Фіонік твердо ступає по своїй землі, бо ведає, що за ім і ягоними діяннями поколінні, перед ім – новые поколения, и это для новых поколений треба працавать и показывать, что шлях, вызначенный продками, и их мова, и традиции, самые дорогие и каштовные у житті. Мы стараемся быть открыты, и то нас взбогачает, и мы не губляем через то свою тоесность, только ей взбогачаем через открытость на інших. Не треба бояться этой открытости, знавши добре самих себе і заховуючи той ритм життя своїх предків. То є усвідомлення було, коли я свідомо вибрав середню школу, технікум рольниче, що я хотів обробляти землю своїх предків. І та земля мене хіба зв'язала. Як же ж можна кудись було би виїхати на довший час, не маючи можливості континуування засівання тієї землі? З Дарафеєм Фіоніком ми зустрілися у музеї Малої Айчини, у Якубовій хаті. Музей розростається. Насупраць стоїть уже мєщанський дом. Тут увесь час приїжджають люди з усього світу. Музей Малої Айчини у Студіводах знайшов своє оправдання у сучасному світі, а Дарафей Фіонік – своє місце у житті. Чергова зустріча у серії «Спадляша родом» уже прес тидень. Спадляша родом. За туман.